الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو الہ العالمین دی موږ تاسو ټول ته د خپل قبر او د آخرت فکر را نصیب کی او د دنیا فنا او زوال او نیمګړتیا دی الله زموږ او تاسو د ټولو په زړونو کې واچي او د آخرت بقا او دوام. زمای عزتمندو دادار دار د ازمایش او د امتحان دی او د ډېر لږ او مختصر وقت دپاره الله مونږ او تاسو د امتحان د ازمایش او د ابتلا دی کور ته رالیږلي. مونږ او تاسو نه مخکې ډېر قومونه دې فانی او نیمګړي دنیا ته راغلي وو او دا د امتحان او ازمایش دا وقت غي تیر کړی نن د خاورو د لاندې او څوک د خپل ایمان او صحیح عقیده او د نیکو اعمالو د وجنا په خوشحالو کې دي په راحتونو کې دي د جنت په نعمتونو کې دي او څوک د خپلو غلطو عقایدو او د ناکار اعمالو د ظلمونو او فسق و فجور د وجنا نن د جهنم په اور کې او د قبر په عذاب کې مبتلا دي. سورج پس مونږه تاسو سره دا معاملې لا کله چا خو حدا او خو حدا په دې قبر او خار او تزمای عزت مند تلل دي. دا څومره علما چې مختلفو طریقو سره د دین مهنت کوي او دغه علما کرام د انبیاله مسالم وارثان دي د دغه مهنتونو د دین د ټولو مقصد دا دی چې په موږ او تاسو کې هر یو سړی ک ناری نه دی ک زنا نه دی او که په عوامو کې که په خواصو کې دی چې د خپل قبر او خیرت باره کې فکر منشي. ځکه موږ او تاسو ته دا مراحل را روان دي د زنکدن د قبر د حشر وګوره دا پته نشته چې معامله به څه کېږي. ځکه دا زموږ د دین او د عقایدو مسله ده چې د هر چا خاتمه مستوره ده پته لګي نه چې زنکدن کې به څه کېږي. بس د دې لپاره زما عزتمندو که دا علما جمعه کې خطبه وایي درسونه کوي یا نور وعظ او نصیحت کوي مقصد دا دی چې موږ د دې خبرې لپاره فکر من شو چې په دې ځنکدن کې به موږ او تاسو سره څه کېږي. اېک دې ځنکدن کې الله دیو کې چې موږ او تاسو خاتمه په ایمان شي نو بس ټول پریشانۍ او خفقانونه دا موږ کټاو کړو او راحت او نعمتونو ته ورسېږو. او الله دې نه کړي که خاتمه خراب شوا نو دا دنیا د غمونو ځای دی او دا د پریشانو ځای دی. خو که خاتمه خراب شي نو یو داسې قسمه پریشانی شروع شوه چې هغه ډېره زیاته د دې دنیا مقابله کې دیو جنه هر سړي ته د خپل خاتمه باره کې سوچ پکار دی. امام قرطبی د سوره زمر د دغه آیات دلاند د مشهور محدث واقعا ذکر کړي. محمد بن المنقدر داد سهای ستو راوی دی یعنی په دې شپو کتابونو د احادیثو کې چې کوم احادیث نقل کیږي نو یو راوی په کدام دی ډیر غټ سړی نو یې ځن کته نه چې شروع شو داسې فریادونه کول شاگردان او طالبان ور سره ناسو هغه ورته سمره غټ سړی ته د مرګ نه یریږي مرګ نه خو خلاصې نشته دا دومره فریادونه ولیکې ناغه مشهور محدث ورته وای وای د قران یو آیات می مخله لري هغه آیات می جوړه ده زه د مرګ نه نه یریږي مودي فکر نشته چې کنه مرګ شته نه یو آیات می د قران مخله شو او هغه په لوی پریشانای کې واښول نه ورته وي کوم آیات ته الله فرمایي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الله دې ځنکدن کې بدا سي خبرې مخه لراشي چې د دې په خیال او ګمان کې نو د خدا خیال او ګمان کړو چې خاتمه به په ایمان کې او د جنت به کې مامل غړاو وړاو وی دې آیات نه لري نو دا پته زما عزت مند دې چا بارک نه لګي چې خاتمه څنګه کیږي. دی وجنه دا څومره لوی علما اولیاء کرام دي هغه په ټول عمر کې او خاص کر په اخیری عمر کې د خپل خاتمه مبارک جاړي. دغه مثلا موږ تاسو ټول لم خلل دا عالم لم خلل او ملم خلل چې سبب کی سفیان ثوری رحمت الله علیه مشهور عالم تیر شوی او په سلف صالحین کې و یو شپې ټول شپه جوړل او داسې جړاوته به اختیار شوه چې طلباء کرام به بو اوریدا ساری ورته ټول را جمع شول چې دا ولې دې بیګا ټول شپه چغې والے او جړل چارته ولې سب بیماری وا هغه ورته وې دا ناکار خاتمه نه هرېګم او دا بیګا چې می چغې والے نو پدې می چغې والے چې زه خپل خاتمه نه هرېدم. اوس دور کې اولی عالم تیر شوی یو ځل ورته عالم خط لیږلو چې تا د ډېرو فتنو باره کې کتابونه لیکلي او د افلانې فتنه راوتی دي باره کې کتاب ولیکه ناغه خط بیا ما ته وخیلو شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب دې خط لیکلی چې ردې تا خو ډېر کتابونه لیکلي او افلانې یو فتنه پیدا شوی نا ورته ولیکل چې ما عمر سلو کالو ته نږدې اوس د کتابونو لیکلو نه ها د اخر خاتمه بارکه د خیر دعاګان را لغوړې نرمای عزت مندو مونږ تاسو دا ټول خبره شریک کړه چې خاتمه سکی دې بارکی د ټول نه اهم سوال دی او مسلمان ناری نه زنانه سره چې دې د خپل خاتمه بارکی فکر منشي اباځي ګوردا سه اعمال دي چې دا وی د وجنه د سړی خاتمه خرابي کله ګوره یو سړی دا یو کارو کی چې الله دا سه ناراض شي چې الله وینه بخ سکال مون حرم شریف کې ناس تراویح وکې دي نو مو سره ساوام نه په باځه یا تونه ته پوښونه بیا مال کول چې دې سمانا و یو دل پکې وړې روخيار سره یو نو قیام الليل کې د سوره توبه آیات تیر شو استغفر لهم مولا تستغفر لهم وان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم وی دی آیات کی سوی مدا الله رب العزت د باز خلکو نه ناراض شوی الله حبیب ورته سره د غیب بخنه غوخته کله ګورې دی لم سوچ کوي رحمت للعالمین دعا غواړي د تمام پیغمبرانو امام دعا غواړي د باز خلکو لپاره والله دور ناراض دی وہی رولی گلی چیز ما پی غمبر که یو ظلوی او کدو ظلوی او کاویا ظلی دیوی او من نماف کو کل اگوری دا بعض اعمالو دا وجن اللہ دا سن آرازش چی سردار دا پیغمبرانو توائی چی که یو ظلو لغواری کدو ظلی و لغواری او دا لفظ دا 70 دا کسرت دا پارا رازی کزر پیرے وی کدو ظر پیرے دیوی که یو لاک پیرے دیوی الله وی حبیب دا سی ناراض شویم چی لئی یغفر اللہ لہم نو کلا گورے بازی دا سی گناہونی چی اللہ دا سی ناراض شی چی یو عالم سکے یو مسلمان سکے دا ټول دنیا سکے که رحمت للعالمین در تا دعا غواړو بل اللہ وی دعا مغواڑا مافکو میں نا زما قہر و غضب ور تا جوش کرا غلے تاو چی تلاوت کوئی نو دیو قوم نا اللہ ناراض شویم دلوت علیہ السلام پا قوم چې عذاب راتلو ناغ ملائک لنبے حضرت ابراہیم علیہ السلام ترالد حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وی چی تالمو دا بچی زیر در کولو مونگ اللہ دے قوم د حلاکت د پار رالی گلی نو حضرت ابراہیم علیہ السلام ډیر رحم دلو او دا اللہ دے بندگانو سره ډیر لوی شفقت یو لوی دان انبیاء علیہ السلام شان دے چی دا غی پزرونو کی دا امت شفقت وی سمره چې ایمان د کمال درجی لرسی نو دې تمام انسانیت یو درد بزړه کې راځي د حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه دعا وا وایي بدا دعا کوله چې الٰه العالمین استارحم او کرم دې د مازړه دې دې ټول رعیت د شفقت او محبت نه ډک کړي او دا غي زړونو کې یرا چول قوم په یرا ځکه اسلامي قانون او د حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی الله عنه زړه دا د شفقت نډکو نو حضرت ابراهيم عليه السلام یو نرم زړواله پیغمبر ناغد قوم لوط بارکه سره درخواستونه شروع کل چې لګ مهلت دی ورته ملاوش الٰه العالمین سوره یود کې د ابراهيم عليه السلام بارکه وای ویجادلنا فی قوم لوط مونږ سره جګړې کولې خبرې اترې کولې د لوط عليه السلام د قوم بارکه ور یو دور لوی پیغمبر دی او قوم بارک لګیا دی او ای الله دا عذاب لګرستو کمی را لیگا رب العالمین ورته ویا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غیر مردود اے زما خلیل د دې سفارش نه مخواړوا زما قهر او غضب دی قوم ته داش جوش کې راغله چې زو د چا درخواستونه نه منظوروم زما عذاب برازي وکړه ګوره د بازي ګناهونو د وجنا د بازي ګناهونو د وجنا د شری خاتمه خرابي د بازي ګناهونو د وجنا علماو دا غي ذکر فرمایلي عرض مې دا کول چې موږ او تاسو دا یو شریک فکر لري چې ځن کدن کې بس کی خبر کې وس کې چې موږ تاسو ټول د خپل اخیر خاتمه بارکه فکر منو او فکر من کې دل دا سي ندي چې سړی په اخر خاتمه جاړي خو قران ته نږدې کیږي نه په خپل اخر خاتمه جاړي خدا الله د حبيب حدیث ته نږدې کیږي نه د علماء حق او صحبت ته نږدې کیږي نه نه د اخر خاتمه فکر چې چا سره ای نه و قران ته را نږدې کیږي ابا حدیث ته را نږدې کیږي هغه به د قران او د حدیث او د دین د زده کړې کوشش کوي ځکه قران او احادیث کې الله غا اسباب ذکر کړي چې پاغه سړی د ناکار خاتمه نه بچي او غا اسباب ذکر کړي چې دیو سړی خاتمه په خرابې دي بعض علماو لیکلي امام قرطبي ذکر کړي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول ذکر کړي چې بعضی ګناهونو د وجې نه د سړی د خاتمه خرابې دو خطر ای لکه سوک سودی کاروبار کوي نو د سود خور باره کې دا یاره ده چې خاتمه خرابش څوک د خپل مور او پلار نافرمانه او د هغې بیزتی کوي مور او پلار ته پریشان لري نو د مور او پلار د نافرمانه خاتمه خرابېږي لکه نن د عامو فتنو سره یو فتنه دام ده چې بچی د مور او پلار نافرمانه شي یو ځل جمعې موږ مکول یو سپینګیره راغی وایي زما نه څه کار دی ناول خو خو جړل خبره ته نه جوړیدا او ډېر جړه نه پسې وی چې د خپل بچو نه پریشان دي نو یاد ساتي چې کم بچینه مور او پلار خفای پریشان دي به باندې خاتمه خرابېږي سیل رحمی ختمې دو سرم خاتمه خرابېږي یعنی ستاسو والد د طرف نه سو خپل دي ستاسو والدې د طرف نه سو خپل دي خپل رشتہ دار دي او دای سره اس به صاحب بلا سوجا تارشت کټکا نو سله رحمای باندې خاتمه سکی دا خرابی بلکې علما کرام لیکلي مسلم شریف حدیث ته مشکا شریف کې راغله کې اوسره هم مسلمانم دې نیک اعمالم دي خود دنیا کې امانت کې خیانت کړي او سله رحمی کټ کړي نو سردار د عالمین فرمایي صلی الله علیه و آله وسلم چکل پولیس رات باندې موږ تاسو تیری پولیس رات د جهنم د پاسا یو لار ده تاسو لماو نو ورې دي دغه شان د دین خبره را چې د توري نه تیر را او د ویختنه نه رايده او د وبونه نرمه د پاغي په عقل تیری دل نشه د الله پر رحم او کرم بای. اصل کې چکل د جهان د حشر میدان جوړ شي دا د شام مبارک از مکه نه را چې پکې مې به حضرت عیسی علی السلام د اسمان را کوزي او دا به د قیامت په اخر او علاماتو کې قریب او علاماتو کې وای نو دغه د شام په ځمکه باندې به د ټولو خلکو سره حساب کیږي دا څومره مردگان چې پرز د قیامت د قبر نه راپورته شي دا به دومره قران کې راغلي دا چې بشیره کړه په څنګهان چې منډه را باندې وای کانهم جراد منتشر چې قبر نه راپور څوک بدا سي منډه وای څوک بدا سي منډه وای څوک بدا سي ابتدا کی او چې کله لک سات تیر شي نو یوم یذین یتبعون الداعی لا عوج له ټول بنیغ د اسرافیل علیہ السلام شپیلای طرف روان او بربند وای سرتور وای دا ماشوم چې څنګه دنیا کې پیدا کیږي دغه شان بلا ختمی دا به د قبر نه راپورته شي سر به سرتور وی خپې به خپې ابلی په بدن باندې به بربند وی ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها چې نبی رسول سلام دا حدیث بیانولو وی قربان دا سړی او خځه بټول پر باندې وی آو وی یو بل له وګوري دا الله حبیب ورته وی بیبی حالات دا څه خطرناک دي چې یو بل له کتو فکر بدچا سوچ به ناراضه هر سړی به په خپل غم کې داسې ډوب وی چې سوال نه پیدا کی ځان نه بنشي کته نو بل له وګوري الله وی لا یرتد الیہم طرفه نظر ته بسوک حرکت لکه زن کدن کی تاسو کتلی سترګه کواز پاتیشو نو وازای او که چاواله بند کنو بندای لاس کو کوک پاتیشو نو کوک پاتی کی ته زن کدن د سختی مقابله کې د قیامت سختی سوچند او چتا دا نو خپل سترګې له جیو سره رب نشي ورکول نه بچاته وګوري سره نو دا میدان محشر کې چې دا ټول خلق راجبش ټول خلق میدان د محشر کې راجم شي او احادیث کې ګوره درې قسم خلق براجم کیه قران شریف کې مراغلي احادیث کې مراغلي کاملان مومنان چې وی الله دې موږ او تاسو په خپل رحم باندې کامل مومنان جوړ کړي تاسو یې امين. کامل مومن چې د قبر نه راپورته کیږي نو سورلۍ ورته تیار ولاړای. د سورې مریم په دغایات کې علما او دا معنا کړي یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا پکما را سراجم بکو متقیان اغا د وفدن مانو رکبانن سوار سورلۍ به تیارې ولاړی کاملین به په سورلو باندې میدان د محشر ته عام مؤمنان به پخپوز لکه حدیث د مسلم شریف نورو کې راغلی یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا عام مسلمانان به بربند سرتور خپل پخپور روان وي. الله ای زمونږ استاد سودی ایمان حفاظت کی کفار چې د قبر نه راپور تشي نخپه به بري او د مار په شان دا مخ بسولې روان وي. یوم نحشرن ونحشرهم یوم القیامه علی وجوههم ثم و وبوک معاف الہ العالمین فرمایي الټا به راجم الله پر صحابه کرام اذا الله حبيب دا بسنګ چخپی اوچتی دی مخ کتر وی کم ذات چې دنیا کې سر اوچت کړي او پخپوی روان کړي نو ګره کفار به دا مخصولې هر غټ او هر ازغی سره به مخ جنگيږي او الټه په میدان د محشر ته ځي. نو دا ټول خلک چې میدان محشر کې راجم شي نو الله قران شریف کې دیرشمه پاره کې وای سوره فجر کې وی وجی ایوم اذم بجحنم جهنم براوستش او څنګه براوستش سردار د عالمینو فرمایلی دي صلی الله علیه و آله وسلم ورکلم چې الله د حبیب نو موره نو درو شریف ور سره وای درو شریف په عبادتو کې اولو عبادت ته الله حبیب فرمایي چې پرز د قیامت با ما سر ټولنا زیات گاونډی نږدې سو کی څوک په ما باندې ډېر درود شریف وای کم مسلمان چې ډېر درود شریف وای نه دی په جنت کې د ټولو نه زیات نږدې گاونډي د چاوي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او بیا د درود شریف هم ډېر ثواب دی د جمعې په شپه ورځ دا خصوصي ثواب نو د موږ دی بعض عالمان تیر شوی د جمعې په شپه ورځ باندې په درود شریف نه بغیر بل څه نه وي نو د الله د حبیب نوم چورې میدان محشر کې به جهنم راوستي شي. او نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی جهنم تب او یا زر رسی هر رسی با او یا زر ملائک نیولی ار من رسی بسی او یا زر ملائک بنیولی نو چې او یا زر رسی دی او هر رسی او یا زر ملائک نیولی 70000 لچ 70000 کی ضرب ورکه صورت جوړی حساب وکړه کړه 70000 لچ 70000 کی ضرب ورکه ستی جوړیږي څنګه چې تکړه حسابدان شتا دینا 4 عرب 90 کروڑ جوړیږي. دا مسله د ابن کثیر او بعضی کتابونو ذکر کړي مند الله حبیب صحابه کرام اې د دې امت جنتیان به پرز د قیامت دی تاسو وايي الحمدلله د جنتیانو می ترمذی شریف کې راغلی شپک شلی صفونه وای او اتیا صفونه به صرف د دې امت وی او سلویخ به د نورو ټول امتونو وی سلویخ به د نورو امتونو وی. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راغلی چې زما امت به یو یا ضرب به حساب به کتاب جنت ته ځي. نو صحابه کرام ورته وی د الله حبیبا لقب دې الله نه زیات غوښته وی. نو روایت کې راغلی چې د هر زور سره به یا ضرب یو حدیث کتاب راغلی چې په دې او یاو زورو کې د ار یو کسره به او یا زره دیو جن علماء چې حساب کړي چې د الله د حبیب په امت کې به حساب خلق به جنت ته ځي نو هغه سلور عربا او سلور نیم شلی کروڑ دی سور دی 4 عرب 90 کروڑ خلق به د سید العالمین صلی الله علیه وسلم په امت کې به حساب الله دې موږ هم تاسو په کې راوړي ور یو چې چا کې صبر وی الله دې موږ تاسو کې صبر راولي صبر نا کو سره الله وعده کړی چې دا بسې به حساب به جنت ته ځي. او صبر دا سې کنه باز مرګري مولا دې علماء او خلق مور پلار لن راضي عالمانو لراضي وي تکلیف دې موږ لوی صبر وکي یو ځل یو سره راغ نه وي تا قراله ویلو ما خو یو کال صبر مې الله خو یو کال صبر حکم نه کړي صبر حکم کړي خو غیلې اندازې نه مقرره کړي یو اندازې ورته الله حبيب مقرره کړي انصار ته ویلي د مدینه منورې دې د الله د حبيب ډېر خدمت کړي انصار د مدینه ټولې دنیا والو د الله حبيب ته ځای نور کولو مدینه والو انصار ځای ورکړي د الله حبيب ورته زما د وفات نه پس کې دي شي تاسو لستاسو پورا حق نه ملاويږي او په تاسو باندې نور ته غرواله ملاويږي نو انصار صبر وکوي او ترکمه به کوي چې ما سره په حوض د کوثر ملاو شي په خبره نو د صبر یو نیټه او داغي یو مقدار د الله حبيب مقرره کوي صبر وکي ترکمه به کوي رمبنه ملاقات به د امت د الله د حبيب سره په حوض د کوثر کې نو یو چې چا کې صبر وي الہ العالمین به بي صاحب جنت تور در نه کوي الله قران شریف کې وعده کړي او صبر سره ګوره د الله په دي تابعدارو صبر د الله د نافرمانو نه صبر یو سره در ته zarar او تکلیف رسي پاغي صبر کړي او الله او رسول صلی الله علیه وسلم ډیر مهربان دي قسم دې سورج الله مهربان دي دومره خپل مور په بچنی شي مهربان کړي صبر چې د الله حبيب مهربان دي دومره په خپل ځان سره مهربان نه شي کړي الله قران شریف کې وي النبي اولى بالمؤمنين من انفسه مؤمنان په ځان دومره نه خوږيږي څومره چې د الله حبيب په خوږي د صبر حکم یې کړي دا د صبر حکم یې کړي چې سړی به صبر وکړي نو مصیبت ډېری کې کې کمیږي تاسو لوه صبر سره ګوره مصیبت ختم شي او کبي صبر دی وکا نو ځان لدی یو په دې شل مصیبتونه جوړ کړي یو چې چا کې صبر وي به حساب به جنت ته ځي او یو بل مسله علماء ذکر کړي چې څوک همیشه په تهجد باندې پابندي کوي نو الله به بي حساب وګوري الله دې موږ تاسو ټول ته د تهجد توفیق راکړي ان شاء الله ټول به تهجد کوي کنه به کوي تهجد کوي او تهجد یو طریقه ده بیا ان شاء الله سړی نه قضا کیږي نه تهجد نه چې کله ود پاتې شو یو د شپې سمره مس کوي نو اده رزق قضا راګرځوي ویګي خبر اورل کې لک خفقان امراولې نو اکثر دا غفلت او د ګناه نسبتونه قران شریف کې شیطان ته شي وي حضرت معاویه رضی الله عنه یو ځل ود پاتې شو د تهجد نه ډېر یو جړل او خپل تهجد قضا راګرځول بل رشید هغه د تهجد ټیم شنو شو کراغې فایسو ناغذر در رولیو جی تا خوما سر ڈیر احسانو کو تو سوکی ناکس پرتویز شیطانی دادا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کرامت شیطانی او کتو خبری ور سروکی ورتویلی چی شیطانی سنگ دی تحجد لرا پاسولا دا شیطان گوری دا سم کئی چی کلا داو لپتی جی دا سڑی خوپا دی فلانی عمل و لڈیر بدلی با ملاوی گی نو داغین پا کم عمل کی ریخت کئی نو یو چې ته شیطان یې څنګه تهجد لرا پاسول می پرونو د پاتې شوې دمره دی جړلې چې تهجد نه الله سیوا راځي شو ما وی کننو د پاتې شې جنن بل اسمره جاړي دغه خبره واځ او یو سره دیوال لاندې ودو ضرور پسې شکرانه وشاب پاسه ودو دیوال را غورځي هغه به زر را پاسې د چاته خپل شو دیوال را غورځي هغه ورته تا هو ما سره ډېر خو کلته سو کی اورته وي شیطان نو شیطان هم چا سره خکې دیر تم کو جماله به هغه ورته شهادت درته ملاوي دو ماوي دا هم جنت لذي زکه حديث کې راغلي چې صاحب الحدم دا حکمي شهيد دي 50 اباده رو غرزي دیوار رو غرزي دو دې مړشي اکسیډنټ دا مرغم صاحب الحدم دې د ته شه وي ماوي دا هم کې دیوال دروته قران هم جنت لذي دغه ته خبره وانه نو د تهجد قضا را ګرځوي بیا بدرنه ان شاء الله سن کی قضا کې الله دې تاسو مونږ ټول ته د تهجد توفیق راکړي نو خلق به حساب به کتاب زمای عزتمند جنت ته ځي جهنم خبره مقوله چې میدان د محشر تراوسې شي نو د ټول میدان محشر نه بسو کی احاطه بو کی دا ټول خلق چې وی کنه کم میدان محشر ته ولاړی جهنم به ته احاطه وو کی جنت تبلا رفات نشي مگر د جهنم د پاسه بځي دغه د جهنم د پاسه ور پوری کی دل او جنت ته رسیدل دي ته پولیس رات وای هر څوک به پدې تیریږي غو باز مؤمنانو ته باډو پته ونه لګي ته الله حبيب فرمایلی څوک به دا سي تیر شي لکه د پړک پشان او سوق با داسي تیر شي لکه تیز رفتار اس سوق با داسي کله به ورزيږي او کله به پورته کی او پدغه پولیس رات کې د اوس په نکونډي دي حدیث پاک کې راغلي باز خلک چې تیریږي وخه مخه به تلري شي او سوق به پکې سرنګون رو ورزيږي نو په پولیس رات چې پوره شي خپل جنت ته او کرو ورزي دي نو لام دي جهنم دي عرض مدا کولو دا الله حبیب فرمایلی مسلم شریف حدیث ته چې کله را مسلمانان په پولیس رات تیریږي نو د پولیس رات یو طرف ته بسل رحمی ولاړی او بل طرف لبا امانت ولاړی نو چا کا امانت کی خیانت کړیا به رونی شي چې ته امانت تیریږي څنګه تا خیانت کړو امانت به نه پریږي تیرې دوله او دا سل رحمی نن نه چې ستاد پلار د طرف نه د والد د طرف نه د خپلوان دی دارنګ استاد د مور د طرف نه خپلوان دی او استاد بیبی د طرف نه خپلوان دی د دې رښتې به پوره خیال ساتي دا کتا سه به سکټ کا نو دا به پولیس رات باندې ولاړ ایک لک به ضروري شي چې تازه کټکړې مان به تیریږي څنګه دیو جن ګور د خپل سره رحمی خیال هم ساتل پکار دی د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم بارک راغلی چې د مشر بیبی ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها د وفات نه پس داسې خیال ساتلو چې ګډ به ذبح کو پخپل مبارک لاسو به ټکړې کو او هغه زنانو ته به هدیه لګلې د کوم زنانو تعلق چې د ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها سره دا د هغه د وفات نه پس د هغه حق ادا کولو نو زما عزت مندو بعد اعمال سره د انسان خاتمه خرابېږي چې موږ او تاسو د درسونو کې کینو د علماو په صحبت کې کینو کله د علماو په دې صحبت کې سړی او داسې خبره واوري چې هغه خبره الله د نجات ذریعہ وګرځي لولې خلق د علماو صحبت ته محتاج دي حافظ ابن قیم رحم الله بال جواب الکافی کې د امام شافعی رحمت الله علیه قول ذکر کړي ور امام شافعی رحمت الله علیه په دې سلور مذاهب کې د مذهب خاوند دي او د لوی شان امام د امام شافعی رحمت الله علیه ا فرمایي چې د علما او اولیاء او په صحبت کې کیناستم دوه خبرې مې تزده کی او الله په مال خیر رو رسول یو خبره مې داس دک د علما او صحبت کې چې د ټول نزيات او خطرناک دشمن د خپل نفس دی دا د شیطان نم خطرناک دی که شیطان انسی دی او که جنې ټولو کې زیات دشمن شوک دی د خپل نفس امام شافعی رحمت الله علیه وی یوم دا خبر از دک چې دا نفس د ټولو نلوی دشمن دی د الله په دین کې لگاوا او که په دین کې اختنو کو نه بدل سکار ګوري دا و په بل سکه اخته کوي دې ته خبره باندې کته پیډم به نشوي او دا نفس دی د دین په کار کې اختنو کو نه دې په چغلای کې اخته کوي په غیبت کې اخته کوي د دوه کسانو په جنگولو کې اخته کوي په نورو فسادونو کې اخته کوي یو خپل نفس ار وخت د الله په دین کې استعمالو او ای دغه خبره مې د علماو نه داس دکا چې دا عمر په منزلې تیری توري ره او درنګ دیو که سات ته په من دي د ځای کوي څومره څومره خلک د دو ځای کوي او څومره څومره خلک د دې خاور د لاندې پراته دي دا عمر په منزلې تیری توري او بس د ځای کوي خو زر زر را پاساو دا تیرواله ولا په ګټه مات کا اغه تیرواله پګټه ماتول سری د الله خوف سره کې راولا د الله تقوا په سره کې راولا دا راولې چې به سبا الله سره ملاويګم دا سچ میکړي یو یو خبره به الله را یادای او ماته وای بنده داز او دادی کړي دا ولې دي داسې کول او دا ولې دي داسې بي وفای کولا نو د علما او صحبت زما عزت مند ډېر ضروری دي چې مونږ ته اغه اعمال زده کو چې پاغه باندې نجات ملاويګي او هغه اعمال د کوچی پاغیبانی مونږ او تاسو ته نقصان ملاويږي ما چې کوم یاد د سوره مریم لسته و نو دا غي لفظي ترجمه دا الله وی و انذرهم اے زما حبیب دا خلق او یروا یوم الحسرت دورز د افسوس نا اے د قیامت یو نوم دی یوم الحسرت حسرت وی افسوس تا دی ته یوم الحسرت لی وی وجه تسمیه علماء کرام دا ذکر کړي وای کافر په پکې دا سلاس مرور ارمان وکي چې کاش چې ایمان به راوړوي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين کاش یو ځل هم کلمه ویلې ارمان بکای او یو مسلمان مو مبسوس کای دی وای چې دا ما یو غنټه او دو غنټې د دین کار کولو کاش چې ما د دې په لږ غنټې کړي نو مؤمن به افسوس کای چې ما مهنت ډیر نه کړي او کافر به افسوس کای کافر به افسوس کای چې ما ایمان ولې نه وروړي او یوم الحسرت علما وای په دې اعتبار ورته وای وې پرز د قیامت به وسړیو ګوري چې د نوکر او خادم په خوابه غلامانو د خلکو نوکران او خادمانی نو مالک به وګوري چې هغه خادم او نوکر جنت ته یو مالک جهنم ته روان دي ډېر بډه رخصتي دي دا خو زما خادم او دا خو زما نوکر مال به دنیا کې خدمت کولو د نند خپل ایمان او د اعمال د وجنه جنت ته روان دي او ګور زه د مالک او زنن جهنم ته روان دي یوم الحسرت ورته پدی اعتبارم وای و یو سړی وګوري چې د مال دی او د بلد د تلې د میزان کې پروت دی مال د دې او خپل پدیستي کړهو د کړه او پرز د قیامت د بلچا د تلې د میزان کې پروت دی دا څنګه مسله د علماو دا ذکر کړی چې یو سړی مال جمع کو خو یو زره د الله په دینو نه لګو او بد د غشام جی دادونه او بنگلې او پیسې وی او د دې د ولاس او د وخت په خار او تلاړو رست یو وارث راغې او داغه د قبر او د اخرت فکر جوړو هغه مال د میراث کې ملاو شي ټول د الله په دینو لګول نه فرض د قیامت به سره جاړي وې بداغه جیدات دی او داغه مال ور ما جمع کړو او نن د بلد ته د میزان کې پروت دی یو د افسوس رز ورته په دې اعتبار وای چې خپل مال به د بلد ته په میزان کې پروت دی مال تا غټلې جی دادونه تا جمع کړی خو تا د الله په دینو نه لګول او رست یو داسې وارث راغې چې داغه د قبر او د اخرت فکر داغه د قبر او د اخرت فکر هغه ټول مال راواغستو د الله په دینو لګول نو مال د چا دی او په تل د میزان د چا کې بپروتی الله وی و انذرهم یوم الحسره وی را ودی د ورځې د افسوس نه د افسوس رزدام ده دنیا کې سړی ځنی وخت د غلط خلکو مرګره او د نیکان خلک په بدلې نو پرز د قیامت باب سوزو کې لکه سوره فرقان کې راځي یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا هاي ارمان چې ما خو فلانی سره دوستی نه وکړې ځکه چا سره چې کینی نا خوې بدر کې راځي کده نیکان سره کینی نو د نیکان خوې بدر کې راځي او کده بدانو سره کینی نو هغه بد اخلاق بر راځي نو یو د افسوس رز دی ته په دې اعتبار وای الله و ازما حبیب و انذرهم یوم الحسرت او یرا و دوی دا غورزه د افسوس نا اذ قدوی الامر کله چې د ټول کارونو فیصله بوش وهم فی غفلت او دوی په غفلت کې د غرض هې رکړي وهم لا یؤمنون او دوی ایمان نه راړي دا آیات مناسبت سرمایه او حدیث لسته و الله حبیب فرمائی بعثت انا والساعه كهاتف ذو قیامت الله دا سره لګړي او دا دوګو تی دا سکی ذو قیامت الله دا سې دین پس ګور بل پیغمبر نشتا بل کتاب نشتا دین پس بس قیامت را روان دي او چا باندې با مرگ د قیامت نه تلوارو کی دي مرگ تم قیامت صغرا وای دي مت مرگ تم سوې څوک چې مر شو بداغه قیامت قائم شو الہ العالمین دې موږ تاسو ټول ته د خپل قبر او د آخرت سوچ او فکر را نصیب کی او د صحیح توبې توفیق دې الہ العالمین موږ تاسو لرا کی او رب العالمین دې د دنیا فنا او زوال زموږ او تاسو زنه تورکته کی او د آخرت بقا او دوام او زموږ شپه او سوچ او فکر دې د خپل قبر او د آخرت د پاره کی دا موږ دې مرګرو لوېلې دې راکم حاجیان صاحبان چې د الله کور تروان دي او دا به رحمان ملمانه جوړیږي پتلو سرا نو کوم حاجیانو صاحبانو چې داخله کړي اکثر موږ د مسایلو نه خبره یو بای زونو کې یو روزه پروګرام کیږي خو هغه کې نشي د کوله نو د دې کې دی اخري نه بار چې کوم حاجیان ان شاء الله د سبا نمازیګر موږ نه پس موږ د خپل جمعات کې له تربیت ورکو نو حاجیانو صاحبانو خدمت کې درخواست ده چی اغیی حاضرو کی ده کلی سحاجیان دی یا کلی نباروی تاسو چی سو کم در لمعلوم دی نو اغلو وائی مازیگر موز ندل تا پس انشاءاللہ رازی نو لس دو لس رزی جی تعلیمو شنو بیا خپل حج زکی ځکه حج باندې او سړی درې سلور لاکه روپۍ لګي بچی پریږي دمر لري سفر کوي او حج یو په اعمالو کې داسې عمل دی چې د حج په ادا کېدو کې دا دین مکمل شوی. نبی رسول سلام چې حجۃ الوداع کول نو الله ورته پیغام رولي غلو الیوم اکملت لکم دینکم دین می الله وای مکمل. زموږ دی عالمانو لیکلی چې د چا جمعه سم شو نو بلی جمعه پورې ژوندګي به سمای او د چا رمضان چې سم شو او رمضان تراویح او روزی قبول شونه دا غې نه خدا دا چې بل رمضان پورې وسمي او د چا حج چې سم شو نو ټول عمر بر تر مرګ پورې دې سمي. زموږ د خپل استادان نوریدلی زموږ استادان رحم الله وای چې څوک په حلال مال باندې صحیح حج کوي او حج قبول شي نو رب العالمین دې د ناکار خاتمه نه محفوظ ساتي د ته خاتمه به الله په ایمان باندې کوي. د دوره پیسې مونږ لګاو په کار دي چې مسائل زده کړې دي. داسې مثال لکه تاسو ستول د الله پر رحم او کرم موز لراغلی حکم موز نه درځي نو تاسو دا موز لراتل به فائدہ درکې چې موز لراغلی خو د موز سبق او د موز فرایض او واجبات مونږ نه پیژنو. داسې وسړی که حج لاړو او هغه د حج فرایض او واجبات نه پیژني ناغه به الټا نقصان ده راځي که فائدې سره راځي. بعضي حاجیان زکه بګړاو راځي چې هغه دې نظام نه پوي کړي ور حج د کړهو مهنت شه د دې نه سړي ذهن ورته جوړي. زموږ استادو د خپل امامانو سره دا معاملې چې پاوکم نه بجی مزوي نو هر سړی غړی لګوري پوجراو کور کې ناسي او پاوکم نه بجی راځي او کدو منټه مخ کې راغی نو زموږ مقتدیانو سره طریقا ولاړ به کینی نه یو ځل غړی لګوري یو ځل خپل امام لګوري ٹھیک ہے خبره پاله بلکې تو وسره چې امام له پکې ومو یره استاد ته غړی لګوري نه هغه دې چې تش مسکه نه 2 غنټې بدلی لګي یو غنټه په دې پمخ کې پتلو لګي یو غنټه چې لکه دا مې لګ ذکر کو نو چې دلته په 2 منټو تنګيږي نو دا هغه دې غمزبم در باندې پوچ ٹھیک ہے خبر. نو ان شاء الله دې کې ودا سي ذهني جوړې دو خبره ام کو او نور دې پکې مسلمانانو کې سکینی نو کینی دي اکثر د حج مسائل چې بیانېږي نو سړی د حج سوالو کې او جو کوئی معشو مجاڑی نو مور ولا پای ورگی چې تو غواړی نو الله به مهربان شي. الله دې موږ او تاسو ټول له بار بار د حرمینو شریفینو او د حج او د عمره توفیق راکی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت الہ العالمین. زموږ او تمام امت واړه او لوی گناهونه معاف الله خاتمه په ایمان الله د دین تمام شوبې قائم دائم او ساتي تر مرګ الله د دین د کارنا الله موږ کټکې ما او تر مرګ پورې موږ د خپل کتاب او د دین خادمان جوړ کې او زموږ د وفات نه پس دا سلسله زموږ په اولاد روحاني او جسمانی کې الله تر قیامت پورې جاری او ساری او ساتي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. Gracias.